الله الرحمن الرحيم وإذا صرف فلا إشكال أو فهغ وقت كي دا سراويل منصرف أوليشي بيس إشكال نشتده زكا چه دا تعميمات من فجمع كي أكرم چه جمع آمد حقيقة تنوي او که حکمن وی او که تقدیرن وی دا خودده دا فاره اوشل چه سراویل غیر منصرف واقع شوه ده ما که خبر شوه فقیل عربیون جمع سروالتین تقدیرن ما خیولو کنه چه خواه سراویلو ازالم یسرب و هو الاکثرو فقد قيل أعجمي حمل على موازنه وقيل عربي جمع سروالة خجي دغا تعميمات دل پاروخدن شد سراويل غير منصرف واقع شوه ده او چه کلا دا منصرف شو نوز بي اس اشکال نشته ده سوال واردیگی سوال داره چه فلا اشکال که لا لنفي الجنس ده نو دا تقاضا کوي د نفی د جنس اشکال چې بالکل اشکال نشته دی جنس اشکال نشته دی حالان کې دل ته کې اشکال وارد دی او هغه دا چې هر کله سراویلو منصرف شي نو دی خو په وزن د قنادیلو او مصابیح و غیره باندې صادق دی نو هغه دی هم منصرف وګرځي زکه چې جمع د سببیت د منصرف نه وزي په سبب د وزن د مفرد سره نو جواب داده چې دلته کې د لا اشکال نه مراد مطلق اشکال نه ده چې وایزه صرفه فلا اشکال دا مقصد نه چې مطلق اشکال نشته ده بلکې خاص اشکال تر نه مراد ده او هغه دا چې جمع د سببیت د معنی صرف نه جمع د سببیت د معنی صرف نه په هغه وخت کې اوزی چې هغه په وزن د اوزان عربیه باندې راشي چې هغه په وزن د اوزان عربیه باندې راشي چې هغه مفرد وي او سراویل دا مفرد عربی نه دی بلکې دا مفرد عجمی دی نزک مصنف فرمائی مصنف رحمه اللہ چه و ازا صرف فلا اشکالا چه کل سراویل منصرف شی نبی اشکال نشت دے و منصرف کی دلو دا سراویل کی و نحو جوارن رفعن و جرن کقازن و نحو جوارن رفعن و جرن کقازن دا و نحو مفتدا دا او کقازین دای خبر ده مقصد دا ده چه و نحو جوارین رفعن و جرن چه حکم د مثل د جوارینا په حالت رفعی او جر کې پشان د قازین ده په حالت پشان د شده پشان د قازین بنده ده خجی په حالت نسبی کې خو بن اتفاق دا غیر منصرف دی حالت نسبی کې بن اتفاق غیر منصرف دی مراد د جوارین نه هر هغه اسم منقوص دی چې هغه په وزن د فواعلو سره وي به برابر خبره ده چه هغه یایوی او کواوی لکه جوارین او دواعین شو چه جوارین پا اصل که جوار یون و او دواعین پا اصل که دواعی ون و و ده مقام که بیدا سوال واردی گی چه مصنف رحمه الله صرف مثال د یایی ذکر کرده ده چه جوارین ده او مثال د واوی ذکر نکړو دا سوجه ده فلمانه پوښو کنه چې مصنف رحمه الله صرف مثال د یای ذکر کړی دی چې هغه جوارین دی او مثال د واوی ذکر نکړو مدا سو وجدا جواب داده وجدا دا چې واوی فست اعلال نا پشان د یای جوړیږي جواب داده چې واوی فست اعلال نا پشان د یای جوړیږي په دی وجه ای واوی ذکر نکړو ان چې کله مونږه اعلال وکړو کنه نو دا واوی پشان د چا باندې جوړیږي د یای باندې جوړیږي نو د دی وجه نه مصنف رحمه الله د واوی مثال ذکر نه کړ به سوال واردیږي چې تشبیه د مصنف د جوارین د قازین سره صحیح نه ده که مصنف وی کنه چې ونه و جوارین رفعا و جرن که قازین نو دا تشبیه د مصنف د جوارین د قازین سره صحیح نه ده ځکه چې جوارین جمع ده او قازین مفرد ده جواب داده چې دلته تشبیه د جوارین د قازین سره په حکم کې ده دلته تشبیه د جوارین د قازین سره دا په حکم کې ده به سوال واردیږي چې په حکم کې هم تشبیه نشي کیږي په حکم کې هم تشبیه نشي کیږي ځکه چې حکم په قازین کې اتفاقا ده او حکم په جوارین کې اختلافا ده په قازین کې حکم اتفاقی ده او په جوارین کې اختلافی ده نو تشبیه په حکم کې نسی کیږي جواب داده چې دا تشبیه په صورت کې ده تشبیه په نفس صورت کې ده نو په دې جواب باندې به سوال واردیږي دې جواب باندې به سوال واردیږي سوال داره چې تشبیه په صورت کې هم نسی کیږي ځکه چې جوارین په وزن ده فواعلن باندې ده جوارن فواعلن او قازن په وزن ده فاعلن ده خله کنه ده ځکه چې قازر په اصل کې قازیون ده نه په صورت کې بسند تشبیه راشي نه په صورت کې هم تشبیه نشي کی پتا سو جواب کوي چې دلته کې تشبیه په سقوط دیا او په ادخال د تنوین کې ده دلته کې تشبیه په سقوط دیا او په ادخال د تنوین کې ده په دواړو کې په آخر کې یا ساقطه شوې ده او ادخال د تنوین پکې راغلی دی وایي کنه په دواړو کې په آخر کې یا ساقطه شوې ده او ادخال د تنوین پکې راغلی دی په جوارین کې په حالت نزبی کې خو هیڅ اختلاف نشته دی خلم ده کنه دی په جوارین کې په حالت نزبی کې هیڅ اختلاف نشته دی خو په حالت رفعی کې درې مذاهب دي حالت رفعی کې درې مذاهب دي یو مذهب د سیبوی دی سیبوی وای چې جوارین سیبوی وای چې جوارین منصرف ده په حالت رفعی کې قبل الاعلال او بعد الاعلال سیبوی وای چې جوارین په حالت رفعی کې دا څه شی ده منصرف ده که قبل الاعلال او که بعد الاعلال نو دواړه ده منصرف ده هر چې ده قبل الاعلال اذا قبل الاعلال جوارین منصرف ده هغه په دې وجه چې اعلال متعلقه په جوهر د کلمې پورې اعلال متعلقه په جوهر د کلمې پورې دا مقدم ده په معنا سر باندې چې دا د عوارض د کلمې نه ده اعلال متعلقه په جوهر د کلمې پورې دا مقدم ده په معنا سر باندې چې دا د عوارض د کلمې نه ده د کلمې نه ده یعنی د اعلال تعلق دا د ذات د کلمې سره ده د اعلال تعلق د ذات د کلمې سره ده او د معنا صرف تعلق په ذات د کلمې پورې نه ده بلکې دا یو عرض ده او ذات مقدم وی په عرض باندې نو د دې وجنا قبل الاعلال دې به منصرف شي او هر چې بعد الاعلال منصرف دې نو دا د وجه د عدم بقا د صيغه د منتحل جمونا چې کله کې اعلال وشو نو صيغه د منتحل جمو باقی پاتې نشوله نو بعد الاعلال هم منصرف شو وشو په دې معنی نو پس دا په دواړو صورتونو کې منصرف وګرځیده په مذهب د سیبوی باندې دویم مذهب دا دی چې دا په دواړو صورتونو کې یعنی قبل الاعلال او بعد الاعلال غیر منصرف دی دا قبل الاعلال او بعد الاعلال په دواړو صورتونو کې نه غیر منصرف دی دا د مخکنی مذهب عکس دی هغه منصرف ویل سببه نه دی منصرف وای دی غیر منصرف وای هر چې دی قبل الاعلال هغه د وجه د بقا د صيغه د منتحل جمونا د اعلال نه مخکې ځکه غیر منصرف دی چې صيغه د منتحل جمو دا باقی پاتې ده او هر چې دی بعد الاعلال نو د دې وجه نه چې المحذوف کالملفوظ چې محذوب دا پشاند ملفوظ باندې دی نه په دې مذهب باندې سوال واردېږي ای مذهب باندې سوال دا دی چې هر کله دا غیر منصرف دی یعنی قبل الاعلال او بعد الاعلال دا غیر منصرف دی نو تنوین ور باندې ولې راغلی دی جوارین باندې حالانکه په غیر منصرف تنوین نه راځي جواب دا دی چې دا تنوین د اعراب نه دی بلکې دا تنوین عوضی دی دریم مذهب دا دی چې قبل الاعلال منصرف دی او بعد الاعلال غیر منصرف دی دریم مذهب دا دی چې قبل الاعلال منصرف دی او بعد الاعلال غیر منصرف دی هر چې د انصراف ته قبل الاعلال هغه په دې وجه چې اعلال متعلقه په جوهر د کلمې پورې دا مقدم دی په منصرف باندې چې د عوارض د کلمې نه دی او هر چې د عدم انصراف ته بعد الاعلال پس د اعلال نه دی څه شی دی غیر منصرف دی په دې وجه چې المحذوف کالملفوظ نه په دې مذهب باندې سوال واردی سوال دا دی چې قبل الاعلال تا ولې غیر منصرف نه کړو کاردار چې قبل الاعلال لدې شي شي غیر منصرف شي په هغه کې حقیقتا صيغه د منتحل جمو باقی و او بعد الاعلال د غیر منصرف وګرځاو چې حقیقتا په کې صيغه د منتحل جمو باقی نه ده سوال ما ځان پوي کوي سوال دار چې قبل الاعلال تا ول غیر منصرف نکړو چې په هغه کې حقیقتا صيغه د منتحل جمو باقی و او بعد الاعلال د غیر منصرف وګرځاو چې حقیقتا په کې صيغه د منتحل جمو باقی نه ده دا خو بیا ته حقیقت تر کړو او مجاز ترې ضرورت وکړو جواب داده قبل الاعلال په هغه کې مانع موجود و قبل الاعلال په هغه کې مانع موجود و چې هغه اعلال او ابدال او بعد الاعلال مانع نه موجود نو هغه مجاز چې په غیر د مانع نه وي هغه به تر ده د هغه حقیقت نه چې سره د مانع نه وي بس Yeah.